morgenbænken. Et par, der tænker Ejner på snappen, som han hørte på knejtens navset for hos restaurant. Når det slut med ture, når i uret fremad vi skruer, det er slut med det lille fra nu og her. Når han tænker sig tilbage på de rejsfyldte dage, hvor hver dag var en kamp om at få samlet sig det sprit, så ved han allerede her, at det var ikke det der mere, og det fortalte han sgu vidt og bredt. Og på en bænk i parken tænker Ejner på snakken, som han hørte på knejken snavset Fortos restaurant. Nu er det slut med at ture, nu er det uret frem, at vi skruer. Det er slut med det lille fra nu er her. Det gjorde han bemærket i, det rystede ham, og det var fordi, at det var alle alkoholikere, der snakke, snakke, snakke. Moralen er som så, min mand, at den du lige vil igen, så det bare væk med flasken og stå af. Hvor ser du på en bænk i parken, tænker Ejner på snakken, som han hørte på knejken snavset Portos restaurant. Nu er det slut med at ture, når det huer frem, at vi skruer. Det er slut med det lille fra nu og her. Ejner på snakken, som han hørte på knejken snavset Portos restaurant. Nu er det slut med at ture, nu er det uret frem, at vi skruer. Det er slut med det fra nu og her.